Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 września, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska zrealizowała dwa główne cele misji w Afganistanie. Mówił o tym minister spraw zagranicznych, podsumowując obecność naszych żołnierzy w tym kraju. Ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczęło dzisiaj rok szkolny. A w Małopolsce ogłoszono stan alarmowy na 16 rzekach. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że Polska zrealizowała dwa główne cele misji w Afganistanie. Wskazał, że dzięki temu nasz kraj potwierdził swoją wiarygodność w NATO. Zbigniew Rau powiedział na konferencji, że ta misja przyczyniła się także do rozszerzenia sojuszu o kraje Europy Środkowej. Nasza wiarygodność państwa tej części Europy jako członka NATO spowodowała, że doszło do kolejnego rozszerzenia NATO. Nasi sąsiedzi na północy, państwa bałtyckie, nasi sąsiedzi na południu, Słowacja i Słowenia, a dalej Rumunia i Bułgaria, stały się członkami Paktu Północnoatlantyckiego. Z końcem sierpnia z Afganistanu wycofali się żołnierze amerykańscy. Tym samym zakończyła się trwająca 20 lat misja wojsk NATO w tym kraju. Ostatni polscy żołnierze powrócili z Afganistanu w ubiegłym tygodniu, kiedy zakończyła się ewakuacja uchodźców. Afgańscy talibowie tymczasem wezwali do kapitulacji obrońców Doliny Panższeru. To jedyna część Afganistanu, której nie kontrolują. W nagraniu opublikowanym na Twitterze wysoki rangą przedstawiciel talibów, Amir Khan Muttaki, powiedział, że rozmowy z obrońcami Doliny zakończyły się fiaskiem i wezwał ich do złożenia broni. Dolinę zajmują Narodowe Siły Oporu, a także żołnierze dawnej armii rządowej. Wczoraj w rejonie wejścia do Doliny doszło do walk, w których miało zginąć 34 talibów. Dowódcą wojsk opozycyjnych jest Ahmad Masud, syn legendarnego dowódcy Ahmada Shaha Masuda, który w latach 80. obronił Dolinę Panższeru przed Armią Czerwoną. 4 600 tysięcy uczniów z całego kraju rozpoczęło nowy rok szkolny 2021-22 w publicznej szkole podstawowej imienia papieża Jana Pawła II w Kruszewie koło Grójca na Mazowszu. W inauguracji roku wziął udział prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Prezydent Andrzej Duda mówił, jak ważne jest dla niego to, że dzisiaj wszyscy uczniowie mogą się spotkać i rozpocząć rok szkolny stacjonarnie. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzieci normalnie wracają do szkoły, że będą z powrotem tworzyły szkolną wspólnotę. Prezydent zachęcał rodziców, by szczepili swoje dzieci przeciwko koronawirusowi, ale dodał, że decyzję o szczepieniu każdy musi podjąć sam. Z kolei Agata Kornhauser-Duda zwróciła się do uczniów z życzeniami nie tylko dobrych ocen, ale przede wszystkim dobrych relacji koleżeńskich. Życzę wam, byście pielęgnowali właśnie te rówieśnicze relacje. Sami uczniowie mówili, jak ważne jest dla nich spotkanie po wakacyjnej przerwie. Nasza klasa jest bardzo zżyta, szczególnie na przerwach. Rok szkolny zakończy się za niespełna 10 miesięcy, 25 czerwca 2022 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Małopolsce na 16 rzekach występuje stan alarmowy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Radziszowie koło Krakowa. Stan alarmowy z Kawinki w tym miejscu został przekroczony o 87 cm. Jak informuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dzisiaj w nocy na potoku Malinówka, w miejscu, gdzie docelowo ma powstać zbiornik retencyjny, utworzono tymczasowy polder, który służy jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Aby zatrzymać nadmiar wody tutaj za nami, w miejscu, można powiedzieć, takiej stosownej niecki, w taki sposób, aby zbiornik w Bieżanowie miał możliwość przyjmowania nadmiaru wody z tej drugiej części zlewni. Polder przy potoku Malinówka znajduje się w miejscu, gdzie nie ma zabudowy, na rozległych terenach zielonych. W Krakowie cały czas obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Papież przestrzegł przed surowym, fundamentalistycznym pojmowaniem wiary. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej w jednej z watykańskich auli. Papież kontynuował serię kateches poświęconych listowi świętego Pawła do Galatów. Dziś skupił się na fragmencie, w którym apostoł pisze, że religijność oparta wyłącznie na skrupulatnym przestrzeganiu reguł i rygorze prowadzi do utraty prawdziwej wiary. Franciszek podkreślił, że w centrum życia wiernego powinna być miłość Chrystusa i prawdziwe wartości, a nie religijny formalizm w imię spokoju sumienia i powierzchowność. Domandiamo la saggezza di Jacopo. Prośmy o rozeznanie

Zapraszamy do Trójki. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fail. Trójka, 18 minut po godzinie 15. 1 września to oczywiście rocznica wybuchu II wojny światowej. 82 lata temu Niemcy, łamiąc pakt o nieagresji, zaatakowali na całej długości granicy z Polską. I tak rozpoczęła się trwająca 6 lat najbardziej krwawa wojna w historii. Przemysław Lis. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5 minut 40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Pierwsze niemieckie bomby spadły na bezbronny Wieluń. Kilka chwil później ogień w stronę polskich pozycji na Westerplatte otworzył pancernik Schleswig-Holstein. Trzecia Rzesza bez wypowiedzenia wojny wtargnęła na terytorium II Rzeczpospolitej. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Polska była przygotowana do wojny. Zmobilizowaliśmy ponad 1 000 000 żołnierzy. Polskie wojsko dysponowało także nowoczesnym sprzętem, takim jak nieustępujące niemieckim czołgi 7TP, karabiny przeciwpancerne UR czy nowoczesne bombowce Łoś. Potencjału nie udało się jednak wykorzystać, a siła niemieckiego uderzenia już w pierwszych godzinach zmusiła nasze wojsko do odwrotu. Zaskoczeniem były również niespotykane wcześniej na taką skalę ataki na ludność cywilną. Uwaga, uwaga, nadchodzi KOMA-47. We Wieluniu 1 września niemieckie sztukasy zbombardowały szpital i obiekty sakralne. Chodziło o terror, mówi historyk dr Szymon Niedziela. I to jest tak naprawdę początek ataku na Polskę i zapowiedź tego, jak będą Niemcy prowadzić tę wojnę i że będzie to wojna totalna. nie tylko starcie armii w boju, tak jak na przykład wojna polsko-bolszewicka czy pierwsza wojna światowa, ale że będzie to wojna skierowana przeciwko całemu narodowi i całemu państwu. Dziś o świcie we Wieluniu rocznicę II wojny światowej oraz jej cywilne ofiary uczcił prezydent Andrzej Duda. W masę ludzką rzucali bomby. Nie w wojsko, w ludzi zgromadzonych na rynku i na ulicach, w szpital w pierwszej kolejności, na którym był wielki znak Czerwonego Krzyża. Nie mogli się pomylić. To był akt terroru. To nie była zwykła wojna. To było od samego początku złamanie wszelkich wojennych zasad, które wówczas i do dzisiaj obowiązują. Jak co roku o świcie zebrali się też mieszkańcy miasta. Jak mówią, pomimo upływu lat, historia jest tutaj wciąż żywa. My tu jesteśmy co roku. Chcemy tu być, bo mamy taki obowiązek uczcić tę rocznicę wspólnie. Chcemy, żeby pamiętać, nie? No i rano zawsze się pamięta, żeby przyjechać pierwszego. Bo nasi rodzice, dziadkowie nam stale mówili, jak te bomby spadały i była wojna, coś strasznego, nie? No i tak się pamięta. 82 lata temu rozpoczął się pierwszy akord trwającej 6 lat wojny, która pochłonęła życie ponad 60 milionów ofiar na całym świecie. Wołam wszystkich rodaków, którzy stanęli do walki, bo pragnęli żyć w wolnej Polsce. Stańcie do apelu! Prezydent odniósł się także do współczesnych zagrożeń, takich jak wojna hybrydowa. Zaznaczył, że nie będzie tolerował prób destabilizacji państwa oraz poniżania i zastraszania ludzi, którzy służą Polsce. Andrzej Duda zaapelował również do wszystkich organów państwa o wyciąganie stanowczych konsekwencji wobec sprawców tego typu zachowań. Wobec ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy Polska wielkimi literami, bo jeżeli będą dopuszczali się do tego, że będą ją pisali małymi, to ona zniknie, zaznaczył prezydent Andrzej Duda w Wieluniu. Jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy? O tym, proszę Państwa, zapraszamy do Trójki już za niedługo. Również o sytuacji w Afganistanie. Przypomnijmy, do wczoraj miała ewakuacja cywilów i służb dyplomatycznych się zakończyć. Teraz rządy zaczęli, talibowie. Kiedy przedstawią skład swojego rządu? O tym wszystkim zapraszamy do Trójki w dzisiejszej audycji. 1 września, dziś do szkoły oczywiście, że pójdziemy. Będzie pierwszy dzwonek. Kto z Państwa dziś zaspał, nie zdążył, ten może przyznać się z ręką na sercu. To się zdarza 1 września jak najbardziej. Jakie są Państwa doświadczenia w nowym roku szkolnym? Przecież dzieci wracają do ławek. Kto się cieszy bardziej? Dzieci na pewno, ale rodzice pewnie też. Jest to radość jak najbardziej uprawniona i usprawiedliwiona. 23 minuty po 15 to Trójka. We'll be right back.

Dwa słowa o pogodzie. Wczorajsze ulewy spowodowały, że strażacy mieli pełne ręce dosłownie roboty. Interweniowano niemal 2000 razy. W kilku regionach wydano decyzję o wprowadzeniu pogotowia powodziowego. W Krakowie woda zalała bulwary Wiślane, a w rejonie Spytkowic wstrzymano kursowanie promu Drogowiec. I tak. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województw śląskiego 558, małopolskiego 476, świętokrzyskiego 406 i łódzkiego 193. Jak aktualnie wygląda sytuacja w Małopolsce? O tym będziemy rozmawiać z reporterem Radia Kraków. W dzisiejszej audycji zapraszamy do Trójki. Jeśli chodzi o nadchodzącą noc, będzie padać, ale strefa przelotnych opadów przesunie się w ciągu nocy na północny wschód kraju. Chłodno, stosunkowo chłodno. 10 stopni, miejscami nawet 7, na Podhalu około 5, na obszarach Przedgórza Sudeckiego 6, 8, generalnie 9, 12 stopni. Wspomnienie lata na Helu, tam około 14 stopni to maksymalna temperatura w nocy. Trójka. Program trzeci. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Za 23 minuty 16 w Trójce, już za chwilę o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Rząd bowiem chce wprowadzić stan wyjątkowy. Rząd pokazał pazur, dość zabawy, dość wygłupów. Chodzi o wąski pas przy granicy. Ile ten stan wyjątkowy będzie trwał, które ma objąć miejscowości? O tym już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Maybe I could be a different human in a new place. Co się zmieni na granicy polsko-białoruskiej? Nie będzie można między innymi organizować zgromadzeń, imprez masowych, artystycznych, rozrywkowych. Osoby w tych miejscowościach, o których zaraz więcej, będą musiały nosić przy sobie dowód osobisty, a dzieci legitymację szkolną. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że rząd chce wprowadzić w części miejscowości na Podlasiu i Lubelszczyźnie stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy na 30 dni. Chodzi o wąski pas przy granicy, łącznie ma objąć 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Więcej na ten temat już teraz w Trójce Wojciech Szubzda. Dokładnego rozporządzenia określającego szczegóły ograniczeń jeszcze nie ma, ale mieszkańcy m.in. przygranicznych Krynek czy Usnarza Górnego popierają wprowadzenie stanu wyjątkowego. To jest dobry pomysł, nawet bardzo dobry pomysł. Ludzie, którzy mieszkają tu w okolicznych miejscowościach, wsiach, tych wszystkich, oni zaczynają się bać, bo uchodźcy potrafią przyjść do ludzi, do mieszkania i co oni mają zrobić? Bezpieczeństwo tutaj musi być, jest bardzo dużo turystów i przez las coś tam się dzieje w tym lesie. Niekoniecznie w tej grupie, co tam siedzą, więc jakieś tu bezpieczeństwo musi być. Zrobią stan wyjątkowy, to jest bardzo dobrze, bo my boimy się. Boimy się, pełno ludzi jeździ, boimy się. Zamieszanie całe spowodowała ludność, która przyjeżdżała właśnie na granicę do Usnarza. No niby to manifestacje, niby to wszystko dobre, ale nikt nie rozumie też, że to jest granica państwa, że są jakieś przepisy, których trzeba przestrzegać. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarach przygranicznych z Białorusią ma zapewnić tam pokój i bezpieczeństwo. Przypomniał, że w ostatnich dniach grupa osób próbowała zniszczyć chroniące granice zasieki. Premier zwrócił także uwagę, że w najbliższym czasie przy granicy rozpoczną się rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2021. W tym momencie jakiś aktywista przecina druty kolczaste, przedostaje się na terytorium Białorusi i dochodzi do jakiegoś dramatycznego wydarzenia. Czy mamy czekać na tego typu obrót zdarzeń? Chcemy ubiegać ewentualności, które mogą doprowadzić do kryzysu międzynarodowego. Chcemy pokoju i spokoju na granicy. Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska nie jest jedynym krajem, który wprowadza takie rozwiązanie w strefie przygranicznej. Tak jest na Litwie i Łotwie. Wprowadzenie stanu wyjątkowego w przygranicznych miejscowościach zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, mówi starosta sokulski Piotr Rećko. Jeżeli mieszkaniec położy na szali z jednej strony wartość, jakim jest spokój, bezpieczeństwo, a z drugiej strony zwiększona liczba wojska, przy braku realnych dla niego reperkusji, oprócz takich ubocznych jak brak odwiedzin rodziny z daleka, biorąc pod uwagę czas 30 dni, to wydaje mi się, że mieszkaniec to rozumie. Ja rozmawiałem z sołtysami, z radnymi, z mieszkańcami z tamtego terenu i mówią, dobrze, w końcu rząd pokazał pazów, dość zabawy, dość wygłupów. Natomiast burmistrz Lipska Lech Łępicki uważa, że ten krok pomoże służbom zapewnić bezpieczeństwo wzdłuż granicy. Nie ma jakichś takich sygnałów wyraźnych do urzędu gminy, tylko jeden sygnał, żeby ewentualnie światło we wsi włączyć dłużej, żeby czuli się bezpieczniej, ale generalnie ochrona, wsparcie wojska i straż graniczna nie ma takich niepokojów, nie ma obaw dużych przed tą sytuacją. Sytuacja jest w sumie poważna i należy podchodzić do obowiązków poważniej. W podobnym tonie wypowiada się wójt gminy Płaska Wiesław Gołaszewski. U nas on pewnie za bardzo nie skomplikuje życia, tak mi się wydaje na razie, mieszkańców tutaj w tej strefie przygranicznej. Dowód osobisty trzeba mieć przy sobie, jak się tu poruszamy. Trochę jest jeszcze tutaj takich turystów, którzy gdzieś pewnie są w kamperach, nocują gdzieś tam w kraterach, ale ich tu jest już niewielu i z tej racji to problemów nie będzie, żeby tutaj go rozpoznać. Do wprowadzenia stanu wyjątkowego przygotowują się też działacze Fundacji Ocalenie. Aktywiści od co najmniej kilkunastu dni mieszkali w polowym miasteczku na łące w okolicach wsi Usnarz Górny. To stąd komunikują się z imigrantami, którzy przebywają po białoruskiej stronie. Już ogłosili imigrantom, że z powodu możliwego wprowadzenia stanu wyjątkowego po polskiej stronie zabraknie działaczy fundacji, mówi prezes organizacji Piotr Bystrianin. Tą grupę tutaj uprzedziliśmy na wszelki wypadek, żeby o tym wiedzieli, że tak się może wydarzyć, że jeżeli tutaj nikt ich nie będzie jednak przyjmował, a ich stan zdrowia będzie się pogarszał, no to też im powiedzieliśmy, jakie mają inne potencjalne możliwości, w tym to, żeby poszli po prostu do przejścia granicznego, tylko to jest 60 km, a tam są osoby w bardzo złym stanie zdrowia, więc to jest mało realistyczne. Działacze fundacji złożyli już większość namiotów i zaczęli likwidować swoje miasteczko, ale nadal pozostają w Usnarzu Górnym i jak mówili, w momencie ogłoszenia stanu wyjątkowego od razu opuszczą to miejsce. Przypomnijmy, w okolicach Usnarza Górnego po białoruskiej stronie od 3 tygodni koczuje grupa imigrantów, która chce dostać się do Polski. Przed nielegalnym przekroczeniem granicy chronią żołnierze, straż graniczna i policja. To Trójka za kwadrans, godzina 16, dziś 1 września, więc rozumiem, że rano było tak. A wcześniej budziki. Mamo, to już? Jeszcze trochę, a później mamo, gdzie mój plecak, gdzie mój nowy piórnik? Tato, bo nie zdążymy, szybciej i tak dalej, i tak dalej. A spodnie wyprasowane? 1 września, za chwilę idziemy do szkoły. A jakże? Witaj szkoło, już wakacji minął czas, dzisiaj raźnie i wesoło, powracamy do swych klas, witaj szkoło, czas zdobywać nowe stopnie, witaj szkoło, stęskniliśmy się okropnie. To coś dla poetów, a propos 1 września, a jeśli chodzi o liczby, czyli rzecz ulubiona przez mojego kolegę z pracy Witka Lazara, dla 4 600 000 uczniów z 20 000 szkół w całym kraju rozpoczął się nowy rok szkolny, 381 000 uczniów po raz pierwszy usłyszało szkolny dzwonek, rozpoczynając tym samym naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Więcej Martyna Szymczakowska. Po ponad 2 miesiącach wakacyjnej przerwy dzisiaj uczniowie znów usłyszeli dobrze znane słowa. Mam zaszczyt i przyjemność otworzyć dzisiejszą uroczystość inauguracji roku szkolnego 2021-2022. Tak było w publicznej szkole podstawowej w Kruszewie koło Grójca, ale też w całym kraju. Uczniowie wrócili do szkół i cieszyli się przede wszystkim ze spotkania. Spotkam moją kochaną klasę, moich przyjaciół. Brakowało ci czegoś w wakacje ze szkoły? Tak, właśnie przyjaciół, tej takiej aury. I lubię chodzić do szkoły. I lubię też odpoczywać. Spotkania z przyjaciółmi, koleżankami. Tak, bo nasza klasa jest bardzo zżyta, szczególnie na przerwach. Ale szkoła to przede wszystkim nauka. Dlatego uczniowie, szczególnie starszych klas, mają już plany na nadchodzące miesiące. Skupić się na przedmiotach egzaminacyjnych. Każdy egzamin ponad 80%. To jest mój cel. Odstawić komputer, gry i telefon, żeby po prostu skupić się na nauce 100%. Po prostu mieć taki lepszy start w nowej szkole. W Kruszewie na inauguracji roku szkolnego była też prezydencka para. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzieci normalnie wracają do szkoły, że będą z powrotem tworzyły szkolną wspólnotę, że nie będzie to tylko wspólnota sąsiedzka, że nie będzie to tylko wspólnota koleżeńska gdzieś na podwórku, kiedy można się spotkać, ale cieszę się, że wracacie do szkoły, cieszę się, że nauka będzie się odbywała normalnie. Oczywiście trzeba przestrzegać środków higieny, tych wzmocnionych, szczególnych. Agata Kornhauser-Duda życzyła uczniom dużo sukcesów, ale nie tylko tych naukowych. W tym szczególnym roku życzę Wam, byście pielęgnowali właśnie te rówieśnicze relacje, byście nabywali również takich społecznych kompetencji. Rok szkolny 2021-2022 zakończy się za niespełna 10 miesięcy, 25 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. O, i nauka ważna, ale przerwy oczywiście też. Cieszą się dzieci, cieszą się rodzice, cieszą się nauczyciele. Kto się bardziej cieszy? Kto da wyraz tej radości? Proszę bardzo, 227 trójek. Czekam na kreatywne wyrazy radości i szczęścia. Za 8 minut 16. Yeah.